कबड्डी कबड्डी कबड्डी किसकी मोरू करता किसकी तोड़ू हड्डी। I'm a superman. I'm a superman. Let's celebrate. Myself into. Very respectfully yours, oh John, there are madam, yeah. Very, very respectfully yours, oh John, there are madam, yeah. Gajender Singh, Mathure ka gunda. आपके स्कूटर की चाबी और आपका रिश्ता दोनों वहां टेबल पर रखे हैं, जाते वक्त लेते जाइएगा। घूंघट के पट उठाएगी, बंधन पे ढूंढ लगाएगी, गजरे की धार से, बाहों की हार से, कान्हा को अपने सजाएगी, म्यूजिक बजेगा लाउड तो राधा। तो प्यार हो गया, किसी से भी भिड़ जाऊंगा।